Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 18 Οκτωβρίου 2010. Κύριε Ψαμί, Βασιλεύ Ουράνη, Παράκλητε, Ευνέως Αληθείος, Παναχού Παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής, Χορηγός Ελθέ και Σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, σκοπεύουμε σήμερα να διαβάσουμε κάποιο κείμενο από τον Άγιο Άντιο Χρυσόστομο, ίσως το συνδυάσουμε και με τον Άγιο Σιλουανό. Πριν από αυτό όμως, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι δεν έχουμε ορίσει ένα ξεκάθαρο άξονα ζωής. Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να εξομολογείται. Μπορεί να έχει μία αναφορά στον Θεό. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι τις περισσότερες φορές περιστρεφόμαστε γύρω από το κέντρο, αλλά δεν έχουμε αναφορά στο κέντρο. Δηλαδή, όλες μας οι αναζητήσεις, όλες μας οι αγωνίες έχουν να κάνουν με το επιμέρους και όχι το ουσιώδες. Ενώ τίθεται ένα κεντρικό ερώτημα που ακούει στην πρόσκληση του Θεού αν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί Του, εμείς δραπετεύουμε από αυτό το κεντρικό ερώτημα και δημιουργούμε άλλα ψευδοερωτήματα και μικροερωτήματα. Υπάρχει δηλαδή μία διάθεση να αποφεύγουμε την υπαρξιακή ευθύνη. Δηλαδή δεν θέλουμε να πάρουμε θέση στο γεγονός της ζωής. Τίθεται λοιπόν ένα κεντρικό και κέριο ερώτημα που ενεργοποιεί την υπαρξιακή μας ευθύνη. Πώς τοποθετούμεθα στο κεντρικό σημείο, δηλαδή ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό, και εκεί ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να νομίζουμε πως η πνευματική μας ζωή, τα πνευματικά μας ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα επιμέρους. Δηλαδή για παράδειγμα εγώ συγκρούστηκα με κάποιον ή έχω μια δυσκολία στη ζωή μου και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, μια τοποθέτηση, αλλά χωρίς να απαντηθεί το κέριο ερώτημα. Ποιος είναι ο άξονας ζωής μου? Δηλαδή, πάμε στην εξομολόγηση, λέμε, ενώ ο Θεός κάθε φορά λέει, ρε εσύ με γουστάρεις, θέλεις να έχω σχέση μαζί Του, και εμείς λέμε. Και πάλι επιμένει, ρε θέλεις να έχεις σχέση μαζί μου, θέλεις να φτιάξουμε, λέμε. Εκείνο το ερώτημα το αφήνω στην πάντα, δεν μας απασχολεί. Το κρύβουμε, το αφήνουμε για άλλη στιγμή. Τώρα έχουμε κάτι πιο επίγον. Έχω πρόβλημα. Συναισθηματικό, ψυχολογικό, οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό. Αυτό έπηγε, να λύσω αυτό το πρόβλημά μου. Και ο Θεός επιμένει, ρε εσύ με θέλεις, δεν με θέλεις τώρα. Είχαμε τον καιρό μας. Αυτή τη διευθύνη δεν την αναλαμβάνουμε. Από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Αν λοιπόν δεν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, όλο το μετά είναι ένα μπέρδεμα η ζωή μας. Είναι αποσπασματική η ζωή μας. Η πνευματική ζωή μας είναι μια τραγωδία, μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμβεί μια διαπροσωπική δυσκολία, να το μεταφέσουμε σε ένα ψυχολογικό πεδίο. Και έρχεται και σου λέει, μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αλλιώς, συνέβη εκείνο, συνέβη το άλλο. Και θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε και διαιτητές. Και μάλιστα διαιτητής μπορεί να είναι ο πνευματικός. Αλλά πριν από αυτό, δεν ρωτούμε τον εαυτό μας, ποια είναι η διάθεση μου να είναι του άλλου. Εμείς λέμε, ας τη διάθεση. Μα μου κάνει έτσι, μου κάνει αλλιώς. Δεν είναι το πρόβλημα ότι σου κάνει έτσι αλλιώς. Η διάθεση ήταν λαθεμένη. Και πολλές φορές αυτή η λαθεμένη διάθεση έβγαλε στραβά πράγματα. Διαστρεβλωμένα πράγματα. Οι διαστρεβλώσεις, οι υποψίες, οι καχυποψίες, οι υπόνοιες είναι αποτέλεσμα το ότι δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Και η καθαρή καρδιά μας είναι ότι δεν έχουμε καθαρή διάθεση εντί του άλλου. Εμάς δεν μας απασχολεί τι νιώθει πραγματικά η καρδιά μου για τον άλλο ή πώς νιώθει ο άλλος για μένα και πώς αυτό να το βελτιώσω, να το εξελίξω, να το τακτοποιήσω. Μας ενδιαφέρει τα εξωτερικά γεγονότα. Γιατί? Γιατί πίσω από αυτά τα εξωτερικά γεγονότα ψάχνουν τη δικαίωσή μας. Ψάχνουμε για να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Μα δεν είναι το ενδιαφέρον, δεν ενδιαφέρει τον Θεό αν έχεις δίκιο. Ενδιαφέρει τον Θεό αν η καρδιά σου αγαπά τον άλλο. Με αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε ανάπηροι στο να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση μπροστά στην ευθύνη που μας αναλογεί εφόσον ήρθαμε στην ύπαρξη. Άρα όταν συμβεί για παράδειγμα μια παρεξήγηση, η λύση δεν είναι να ερμηνεύσουμε τι ακριβώς έγινε, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά προηγουμένως θα γίνει κάτι άλλο. Ποια ήταν η διάθεσή μου αντί του άλλου? Αυτό δεν είναι βολικό. Ποια είναι η διάθεσή μου? Αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Η καρδιά μας, όχι τα γεγονότα. Η καρδιά μας ενδιαφέρει τα γεγονότα. Τα γεγονότα μπορούν να κρύψουν πράγματα, να μπερδέψουν πράγματα. Η καρδιά μας τον ενδιαφέρει. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν δεν απασχολεί τον Θεό ούτε η αμαρτία μας. Τον απασχολεί αν τον θέλουμε και πώς τον θέλουμε. Αν απαντούμε στο ερώτημα. Και το τραγικό είναι ότι οι περισσότερες εξομολογήσεις που γίνονται, η συντριπτική πλειοψηφία, πες το, είναι η διάθεσή μας να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Να δικαιωθούμε. Και είναι καλυμμένες αυτοδικαιωτικές προσπάθειες. Γιατί δεν θέλουμε ξεκάθαρα να απαντήσουμε αν η ζωή μας είναι στραμμένη εδώ ή εκεί. Αν είναι δοσμένη στον Θεό ή όχι. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, είναι ένα μπλέξιμο όλη η ζωή μας. Η ζωή μας χάνει την απλότητά της. Είναι μια σύγχυση. Είναι μια ταλαιπωρία. Και ξέρετε πως μοιάζει. Μοιάζει σαν τον άνθρωπο, τον άντρα ή τη γυναίκα τέλος πάντων, που του κάνουν πρόταση γάμου, πάει να γνωρίσει κάποιον, δεν του αρέσει ή δεν της αρέσει, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να κολακεύεται ότι να έχει κάποιον που παρόλο δεν ενδιαφέρει να ασχολείται μαζί του ή μαζί της. Και λέει, ναι, τον θέλεις. Κοίταξε, καλώς φαίνεται, αλλά δεν μου αρέσει και αυτό. Και αρχίζει να μιλάει για αρνητικά και θετικά για να διατηρεί την κατάσταση. Ρε, πες, ναι ή όχι να τελειώνουμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Ναι ή όχι να τελειώνουμε. Να το απαντήσουμε, να έχουμε ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά εμείς παίζουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Άγιος Χρυσόστομος σε άλλο λόγο ήταν σκληρός με τους ακροατές και αυτοί που τον άκουγαν φύγαν με στενοχώρη και θλίψη. Αισθάνθηκαν ότι ελέγχθησαν πολύ. Και μετά ο Άγιος Χρυσόστομος αναφέρει κάτι που είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο, που δίνει μια εκκλησιολογική τοποθέτηση για το μυστήριο της μετανοίας. Να δούμε τι ακριβώς λέει, γιατί είναι πολύ ωφέλιμο αυτό. Και μετά θα δούμε το υπόλοιπο που έχουμε υπόψη. Λέει, τούτο είναι έργο της φιλανθρωπίας του Θεού, ώστε και ο ομιλών και οι ακούοντες να υπόκεινται εις τους ιδίους νόμους, να είναι της ιδίας φύσεως και να είναι καθόμοιον τρόπον υπεύθυνοι ο καθένας όταν παραβαίνει κάτι. Δηλαδή σαν τους λέει, εγώ σας είπα πράγματα σκληρά, αλλά αυτές ισχύουν και για μένα. Και ότι είμαστε όλοι της ιδίας φύσεως και κάτω από τον ίδιο νόμο. Όταν λοιπόν κάποιος είναι παιδαγωγός, είναι πατέρας, είναι μάνα, είναι σύντροφος, αυτό ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος νόμος για τον έναν, άλλος για τον άλλον. Η άλλης φύσεως είναι ο ένας, άλλης φύσεως είναι ο άλλος. Πρέπει λοιπόν αυτό που λέμε στον άλλον να το προβάλλουμε και στον εαυτό μας. να τοποθετούμε και τον εαυτό μας σε αυτά που λέγονται. Γιατί συμβαίνει τούτο? Για να κάνει την επίπληξη με ανάλογο μέτρο, για να δίνει, για να γίνει πρόθυμος εις το να παράσχει συγγνώμη εις τους αμαρτάνοντας, ώστε ενθυμούμενος την ειδική του αδυναμία να μην κάνει ανυπόφορον το έλεγχο. Δια τούτο λέει και δεν κατεβίβασεν από τους ουρανούς αγγέλους να τους κάνει διδασκάλους εις τους ανθρώπους, για να μην κάμουν τας επιτιμήσεις εναντίον μας περισσότερας, λόγω της υπεροχής της φύσεώς των και της αγνίας της ανθρωπίνης αδυναμίας. Αλλά έδωσε, δέστε λοιπόν, τι λέει, δίνει ο Θεός διδασκάλους στον κόσμο ανθρώπους και όχι αγγέλους, με τις ίδιες αδυναμίες για να υπάρχει συγκατάβαση και επίκεια. Τι σημαίνει τούτο? Όσο λοιπόν ο άνθρωπος συναισθάνεται, αντιλαμβάνεται τη δική του αμαρτωλότητα, τη δική του ανικανότητα, τη δική του αναπηρία, είναι πιο παιδαγωγικός και ωφέλιμος και δίνει σωστότερη αγωγή στον άλλον. Όσο όμως εμείς δικαιολογούμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αυτοδικαιωνόμαστε κοινώς και θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να ωφελήσουμε τον άλλον. Η πιο ανίκανη για αγωγή είναι αυτοί που πιστεύουν στον εαυτό τους, ότι δηλαδή είναι εντάξει αυτοί. Οι δε δικαιωμένοι δηλαδή είναι η πιο επικίνδυνη παιδαγωγή. Ο άνθρωπος όμως που γνωρίζει την φύση του, γνωρίζει την αναπηρία του, τι συνειδητοποιεί, τότε αυτός μπορεί να δώσει πραγματικά αυτή την αγωγή που θέλει ο Θεός. Και λέει λοιπόν, αλλά έδωσε ως διδασκάλους ανθρώπους θνητούς και ιερείς, ανθρώπους που έχουν αδυναμία, ώστε αυτό τούτο που είναι υπεύθυνο σε αυτούς και στο λέγοντα και στους ακούντας να γίνει χαλινός εις τη γλώσσα του ομιλούντος και να μην επιτρέπει να κάνει τας κατηγορίας βαρυτέρας του επιτρεπωμένου μέτρου. Και ότι αυτό είναι αληθές, ο ίδιος ο Παύλος, ο οποίος έθεσε τον νόμον εκείνον και δίδαξε εις ημάς αυτή την αιτία, λέγει τα εξής: διότι κάθε ιερεύς που λαμβάνεται και ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους γίνεται και εγκαθίσταται ιερεύς υπέρ των ανθρώπων. Δεν μπορεί αυτός να συμπαθεί και να φέρεται με μετριοπάθεια εις αυτούς που παρασύρονται στην αμαρτία από άγνοια και πλάνη. Πώς και γιατί? Διότι και αυτός σαν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται και φέρει την ανθρωπίνη ασθένεια. Αυτό μην το πάρουμε μόνο σε αυτό το σημείο. Αυτό, όπως είπαμε και πριν, καθορίζει τη συμπεριφορά μας, καθορίζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Όταν απομακρυνθούμε από αυτό το μέτρο, από αυτή την αλήθεια, τότε ανάλογη είναι και η συμπεριφορά μας. Όταν είμαστε σκληρόκαρδοι, όταν δεν δείχνουμε επιοίκεια και συγκατάβαση στις σχέσεις μας, τι σημαίνει? Ότι εμείς πιστεύουμε είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Ότι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε εντάξει. Ή υποκρινόμαστε ότι είμαστε εντάξει στον εαυτό μας για να έχουμε το δίκιο μέσα από τον έλεγχο να κρύψουμε τη δική μας αναπηρία. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς πάμε, σε ποια κατάσταση είμαστε. Υπάρχει ασφαλές μέτρο. Αυτό. Ποια είναι η διάθεσή μας έναντι του άλλου? Αν είμαστε σκληρόκαρδοι, σημαίνει ότι είμαστε και αμετανόητοι και δεν έχουμε συνέστηση της αδυναμίας μας. Αν δείξουμε καταλλαγή, επιοίκεια, συγγνώμη, διάθεση συνεννόησης, τότε καταλαβαίνουμε και εμείς τη δική μας αναπηρία. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο που συμβαίνουν λάθη στη ζωή μας. Είναι για να μάθουμε αυτό το ήθος. Να μάθουμε αυτήν τη διάθεση. Βλέπεις λοιπόν ότι η ανθρωπίνη αδυναμία γίνεται αιτία της συμπάθειας και η ομοιότητα της σωματικής φύσεως δεν αφήνει τον επιτιμώντα να ξεφύγει ποτέ από το μέτρο και αν ακόμα το επιθυμεί πολύ. Δια ποιαν λοιπόν αιτία τα είπα αυτά? για να μην λέγεται ότι επειδή εσύ είσαι καθαρός από αμαρτήματα και απειλαγμένος από τη λύπη που επιφέρει επιτίμησης, με μεγάλη δύναμη επιφέρεις εσύ μας βαθύτερο το τραύμα. Διότι εγώ νωρίτερα αισθάνομαι την οδύνη, διότι επειδή και ο ίδιος είμαι υπεύθυνος για τα αμαρτήματα, διότι όλοι είμεθα υπό την επίδραση των αμαρτιών και κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδία, ώστε δεν εξετάζω μόνο τα κακά των άλλων, ούτε με κάποια σκληρότητα, αλλά έκαμα τους ελέγχους εκείνους ορμόμενος από φροντίδα και αγάπη προς εσάς. Διότι εις αυτούς που θεραπεύουν τα σώματα, αυτός μεν που περιποιείται την πληγή δεν λαμβάνει καμία αίσθηση της πληγής. Αυτός δε μόνο που υφίσταται την τομή, αυτός είναι που διαταράσσεται μόνον από τους πόνους. Εις αυτούς όμως που θεραπεύουν τα ψυχάς δεν σημαίνει το ίδιο. Αν βέβαια δεν αποτύχω να εξετάσω τα αμαρτήματα των άλλων από τα δικά μου, αλλά αυτός πρώτος ομοιρών λυπάται όταν ελέγχει άλλους. Ούτε λοιπόν όταν ελεγχόμεθα υπό άλλων πονούμε τόσο, όσο όταν ελέγχουμε άλλους διαμαρτήματα δια τα οποία είμεθα υπεύθυνοι και εμείς. Γι' αυτό κανείς φαντασιώνεται ότι αυτός που μιλάει τα κάνει κιόλας. Αυτός που μιλάει ωφελείται γιατί ελέγχει από τη συνείδηση. Τι τους λέω, αφού εγώ τα κάνω. Αφού κάνω χειρότερα. Αυτό όμως λειτουργεί και θεραπευτικά ταυτόχρονα. Αν έχουμε συνείδηση. Φανταστείτε λοιπόν έναν πατέρα, μια μάνα που δίνει μια συμβουλή στο παιδί του. Και είναι υποχρεωμένος γιατί καταλαβαίνει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο ίδιος. Εάν έχει συνείδηση, τότε το λέει στο παιδί του, αρχίζει και ο ίδιος να λαμβάνει την ευθύνη να αλλάξει και ο ίδιος. Δεν μπορεί. Αλλιώς θα τρελαθεί. Είναι σχιζοφρένεια. Είναι τρέλα. Τουλάχιστον συναισθάνεται τα χάλια του. Όμως η κοινωνία τι μας έμαθε? Για να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία συνέστηση των δικών μας λαθών και να σταθούμε αυτή την οδύνη, άλλαξε το μέτρο της ηθικής. Άμβλινε τη συνείδηση για να χωρέσουμε όλοι και να παίρνουμε μια χαρά. Άλλο λοιπόν άμβλη τη συνειδήσεως και άλλο γνώση της πραγματικότητας. Ούτε επίσης είναι σωστό να κρίνω το ορθό σύμφωνα με την προσωπική μου ζωή. Πρέπει να υποθεί ποια είναι η αλήθεια, ανεξάρτητα αν το κάνει ο πατέρας σήμαν ή οποιοδήποτε. Θα πει το ορθό και μετά θα μπει σε διαργασία για να μην νιώσει αυτή την υποκρισία να αλλάξει και ο ίδιος τη ζωή του. Επειδή ερχόμεθα αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα και δεν αντέχουμε αυτή την υποκρισία, δεν δίνουμε συμβουλή. Τα αφήνουμε πράγματα να κυλήσουν έτσι. Με το λογισμό ότι αφού δεν τα κάνουμε, τι να συμβουλέψουμε? Α, δεν τα κάνουμε, δεν συμβουλεύουμε, άρα μένουμε όλοι στο ίδιο. Δεν τα κάνουμε, συμβουλεύουμε να αλλάξει και αυτός και να έχουμε και εμείς διπλή την ευθύνη που δεν τα κάνουμε για να αλλάξουμε. Αυτό εν τέλει τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Διότι αμέσως υπενθυμίζει η συνείδηση του ομιλούντος και το σκοπό που έχει η διδασκαλία και ότι ο ίδιος υποπίπτει στα ίδια αμαρτήματα με τους μαθητάς του και ότι χρειάζεται τους ίδιους ελέγχους με αυτούς, πράγμα που κάνει τη λύπη πικροτέραν εις τον ομιλούντα. Είναι αυτό ακριβώς που παθαίνει ο άνθρωπος. Σου λέει, πάτερ, αμάρτησα, δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, δεν ανάψω το καντήλι μου, δεν ανάψω το θυμιατό μου, δεν αξίζω. Αυτό είναι υποκρισία, είναι ψέμα. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να πονέσουμε. Γιατί όταν θα πάμε ενώπιον του Θεού, θα πονέσουμε για αυτό που είμαστε. Δηλαδή πρέπει να περάσει ο καιρός, να ηρεμήσουμε ψυχολογικά και τότε να δώσουμε κάτι στο Θεό και να λέμε διορθώθηκα λίγο διάσημα, το δικαίωμα να έρθω κοντά σου. Αυτό είναι υποκρισία, είναι εγωισμός. Έτσι όπως είσαι θα πας και θα αναλάβεις την ευθύνη και τον πόνο σου και θα ελπίζεις την αγάπη του Θεού. Και αυτά τα λέγω τώρα όχι για να θρηνολογήσω, αλλά επειδή πολλοί δεν υπέφεραν το βάρος των λεχθέντων μετά το τέλος της ομιλίας, αφού προσήλθουν εις εμάς δυσαρεστημένοι και λυπημένοι, έλεγαν «Μας απομακρύνεις από την Ιεράν Τράπεζα και εξαιτίας του φόβου που μας δημιουργείς, μας απομακρύνεις από τη Θεία Κοινωνία». Δια τούτο είναι αγκάστην από αυτά, για να μάθετε ότι δεν σας απομακρύνω, αλλά σας συγκεντρώνω μάλλον. Δεν σας εκφοβίζω, ούτε σας απομακρύνω, αλλά θέλω να σας ελκύσω περισσότερο δια των ελέγχων. Οι άνθρωποι σήμερα είμαστε αδύναμοι. Δεν αντέχουμε τον παραμικρόν έλεγχο. Γιατί λειτουργεί ο εγωισμός μας. Είμαστε ανασφαλείς. Όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και υπαρξιακά. Δεν πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού. Και θεωρούμε ότι η αγάπη είναι μόνο να μας λένε ωραία λόγια. Δεν αντέχουμε τη χειρουργική επέμβαση. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς να αλλάξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν σας ελέγχω, σας τραβώ κοντά μου. Όταν σας ελέγχω, δεν σας διώχνω από τη Θεία Κοινωνία. Σας τραβώ και σας συγκεντρώνω περισσότερο στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο φόβος της τιμωρίας που ελέγχθη όπως η φωτιά εις τον κυρό, έτσι πίπτει και παραμένει συνεχώς εις την καρδιά των αμαρτανόντων. Λύνει και λιώνει τα πλημελήματά μας. Κάνει καθαράν και λάμπους σαν την ψυχή μας. Και θέτει εντός μας περισσότερον θάρρος. Και από την παρησία και την προθυμία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα η συχνή κοινωνία των απορρίτων και φοβερών μυστηρίων. Αυτό λοιπόν που μας κάνει ικανούς για συχνή θεία κοινωνία δεν είναι το εξωτερικό σχήμα μας, αλλά η διάθεση ψυχής. Ίσως πιο εύκολα αλλάζουμε τα εξωτερικά πράγματα, αλλά δύσκολα θερμαίνουμε την καρδιά μας. Ίσως εύκολα αλλάζουμε κάποια πράγματα και επιμένουμε να μιλούμε για τα εξωτερικά θρησκευτικά μας καθήκοντα, αλλά δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Και τι είδους σχέση, και πώς είναι η σχέση, και πώς είναι η συντροφία με τον Θεό, με τους ανθρώπους. Γιατί η πραγματική συντροφιά αυτό είναι, να έχουμε τον ίδιο τροφέα και την ίδια τροφή. Δηλαδή να έχουμε το ίδιο πνεύμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ή μάλλον πιο δύσκολο να μπορέσεις να δημιουργήσεις πραγματική σχέση. Γιατί σημαίνει πραγματική σχέση δύο πρόσωπα τα οποία ενώνονται, συνεννούνται και σχετίζονται. Δύο πρόσωπα διαφορετικά. Δύο πρόσωπα που ίσως με άλλο λόγο, με άλλο πνεύμα και πρέπει να υπάρξει κοινό πνεύμα, κοινός λόγος. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και προϋποθέτει, γιατί είναι δύσκολο, γιατί προϋποθέτει ελευθερία και ευθύνη. Γιατί προϋποθέτει ευθύνη και ελευθερία που πηγάζει από την ευθύνη. Και εμείς τι επιλέγουμε, το να είμαστε ανεύθυνοι. Μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις των ανθρώπων σήμερα είναι το ανεύθυνο. Δεν θέλουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για τίποτα. Ούτε για την ανάσα μας θέλουμε. Και είναι ντροπή όταν ο άνθρωπος πάει στην εξομολόγηση. Τι, όχι να ζητήσει να ενεργοποιήσει την ευθύνη του, ζητάει να καταργηθεί η ευθύνη του. Και σε μια σχέση φτιάχνουμε, όχι να ενεργοποιήσουμε την ευθύνη μας, για να πάψουμε να λειτουργούμε, να νιώσουμε επαναπαυμένοι. Γι' αυτό η σχέση δεν προοδεύει, δεν προχωρεί. Θεωρεί κανείς έφτιαξε τη σχέση, αφού με αγαπάς, είσαι υποχρεωμένος να μου πειρήσεις το θέλημα. Αυτό δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει να αναλάβω την ευθύνη. Πώς μπορώ να διαπραγματευθώ όχι τη συνεννόηση, την ενότητα με τον άλλο. Ευθύνη δεν είναι να αναλάβω την ευθύνη, πώς μπορώ να συνεννοηθώ, αλλά πώς μπορώ να κοινωνήσω του άλλου ανθρώπου. Γιατί άλλο συνεννόηση και άλλο κοινωνία του προσώπου. Συνεννόηση μπορεί να είναι μια διερεύνηση των λογισμών του άλλου, να καταλάβω κάποια πράγματα, να συνεννοηθούμε τέλος πάντων. Και άλλο κοινωνία του προσώπου του άλλου, άλλο μοίρασμα ζωής. Άλλο μοίρασμα ζωής και άλλο απλή συνεννόηση. Η απλή συνεννόηση μπορεί να κρύβει και τον εγωισμό, να καταλάβω τον άλλο και να ελέγχω τον άλλο, να κυριαρχώ του άλλου. Άλλο λοιπόν κυριαρχία έναντι του άλλου και άλλο μοίρασμα ζωής. Το μοίρασμα ζωής δεν επιτρέπει την κυριαρχία, αλλά προϋποθέτει την ελευθερία. Και να κάνουμε μια σημαντική διαφορά. Η μετανεωτερική εποχή που ζούμε τώρα είναι να χωρίσουμε τα πράγματα. Τι σημαίνει εωτερικό? Είναι το πνεύμα του διαφωτισμού όπου προσπαθούμε να τα κρίνουμε τον ορθό λόγο. Και ο Θεός μπαίνει στην πάντα. Έρχεται η εξέλιξη αυτής της εποχής που ζούμε τώρα και αυτά τα σχήματα αλλάζουν κατά διαστήματα, που είναι η διάθεση του ανθρώπου που θέλει ως πρώτη στή του ανάγκη να έχει εμπειρία ο άνθρωπος, να έχει βιώματα. Γι' αυτό είναι η εποχή του θεάματος. Και ο άνθρωπος λοιπόν οδηγείται σε διάφορες θεωρίες. και έχουμε τις ανατολικές θεωρίες που δίνουν κάποιες εμπειρίες στον άνθρωπο. Θρησκευτικές υποτίθεται. Αλλά ποια είναι η διαφορά της ορθόδοξης εμπειρίας από την εμπειρία που μπορεί να έχουν τα διάφορα, οι διάφορες θεωρίες ανατολικών προελεύσεων. Και η εποχή μας στον δυτικό κόσμο, μέσα στην καταναλωτική του κοινωνία. Μια πολύ σημαντική διαφορά. Εκεί λοιπόν, στην εμπειρία ακολουθείται μια διαδικασία τεχνικής, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μια διαδικασία σχέσης. Στην ανατολική θεωρία το πρόσωπο απορροφάται από τη συμπαντικότητα, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσεται το πρόσωπο. Σε κάθε λοιπόν σχέση πραγματικότητα υπάρχει όχι όταν το ένα πρόσωπο απορροφά το άλλο, αλλά όταν διαφυλάσσεται η ετερότητα του άλλου και μέσα στην ετερότητα υπάρχει κοινωνία και ενότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σεβαστώ την ελευθερία του άλλου. Να σεβαστώ το πρόσωπό του. Λοιπόν, αληθινή αγάπη και σχέση είναι όταν υπάρχει ενότητα και κοινωνία του προσώπου του άλλου, διαφυλάσσοντας την ετερότητα, δηλαδή τη διαφορετικότητα, και διαφυλάσσοντας το πρόσωπο του άλλου. Ο κόσμος τι θεωρεί? Μέσα στην λογική και στην θεότητα της δυνάμεως προσπαθεί ο δυνατός να απορροφήσει τον αδύνατο και να αποπροσωποποιηθεί το πρόσωπο σε μια αφηρημένη συμπαντική δύναμη που στο όνομα της προσωπικής εμπειρίας αφομοιώνεται εκεί και χάνεται και απορροφάται. Αυτή είναι η διάκριση, αυτή είναι η διαφορά που αυτή η κατάσταση έχει την έκφραση της όλα τα γεγονότα της καθημερινότητάς μας. Είναι ήθος αυτό. Να, απλό, όταν λοιπόν πηγαίνεις μπροστά στον Θεό και δεν σε τραβάει με το ζόρι και σου λέει με θέλεις ή με θέλεις. Όταν πας και λέει όσοι θέλει ο οποίος σου μολυθεί, όταν πάει και σου λέει λάβετε φάγετε και σου δίνει και ενώνεσαι μαζί του και παίρνεις το σώμα και το αίμα του και γίνεις εσύ σώμος και σύνεμος και διατηρείς την ακαιρεότητα του προσώπου σου και δεν αφομοιώνεσαι, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει σχέση αγάπης με τον άνθρωπο, με κάθε άλλον άνθρωπο. Η ένωση όπου διαφυλάσσει ο καθένας την ταυτότητά του. Και τότε μόνο μπορεί να υπάρξει σχέση και κοινωνία και συντροφία. Εάν υπάρχει απορρόφηση, τότε εξαφανίζει το ένας. Δεν υπάρχει σχέση. Γι' αυτό θεοποιείται το άτομο και προσβάλλεται το πρόσωπο. Αν δε μερικοί ευρίσκονται σαν στενεστέραν κατάσταση και δεν μπορούν να υποφέρουν αυτή την δική μας απολογία, τότε θα ήθελα να πω προς αυτούς ότι δεν παραγγέλω προς εσάς ειδικούς μου νόμους, αλλά σας αναγνώσκω γράμματα που έχουν κατεβεί από τον ουρανό και πρέπει αυτός στον οποίο ενεπιστεύθη η διακονία, αυτός, να υπεί, αυτός ή να υπεί με θάρρος όλα όσα υπάρχουν εκεί, αυτά που συμφέρουν, χωρίς να επιδιώκει πάντα να λύγει αυτά που ευχαριστούν τους ακροατές ή λαμβάνουν υπόψη την απέχθεια που δημιουργείται εκ μέρους των ακροατών του να απορρίψει και την δική του σωτηρία και εκείνον, ικανοποιώντας έτσι αυτήν την παράλογον χάριντον. Ότι και εις τον ομιλούντα και εις τους ακροατάς είναι πολύ επικίνδυνο το να αποκρύπτουν κάτι από τους θείους νόμους και ότι κρίνονται ως υπεύθυνοι φόνων οι διδάσκαλοι όταν δεν διδάσκουν όλα στα συντολά του Θεού χωρίς να αποκρύπτουν ή να φέρουν κάτι. Θα σας φέρω και πάλι τον Παύλο ως μάρτυρα. Δια τούτο βέβαια διόλα καταφεύγω συνεχώς στην Αγία εκείνη ψυχή, διότι είναι πολύ χρήσιμη και η θεία νόμη και η λόγη του Παύλου. Τέλος πάντων, αυτό που λέγει στη συνέχεια, ότι αυτός που δεν λέει την αλήθεια λέγει και παραποιεί τον Λόγο του Θεού για να ευχαριστήσει τους ακροατές ή επειδή δεν μπορεί να ανεχθεί την απέχθειά τους, λέει, είναι ομοιάζει με αυτόν ο οποίος κάνει φόνους. Και μάλιστα περισσότερο, γιατί γίνεται αιτία να πληγωθεί η ψυχή του ανθρώπου που έχει αιώνια αξία. Λοιπόν, εφόσον μας τα λέει έτσι ο Άγιος Χρυσόστομος, θα μπούμε τώρα σε ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Το είχαμε συζητήσει και πριν πολλά χρόνια και επειδή έχει τόσο μεγάλη δύναμη, είπαμε να το πιάσουμε από σήμερα πάλι. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς παραβλέψε δύναται. Λέει, αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του δεν μπορεί να τον αδικήσει κανένας. Και θα πούμε τώρα να δούμε την έννοια της δικαιοσύνης και πότε αδικούμεθα και πώς αντιδρούμε και ποια είναι η στάση μας. Και ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα ο Χρυσόστομος. Καταρχήν ορίζει τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει κέρδος, τι σημαίνει ζημιά. Τα πράγματα λοιπόν ξεκαθαρίζουν. Αυτό που είναι πρόβλημα πάντως είναι ότι έχουμε μία εκκλησία που δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Εμείς τα μέλη της αγωνιούμε περισσότερο από τους κορισμικούς, υποτίθεται κοσμικούς, για τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα, τα ατομικά συμφέροντα. Και περισσότερο θεοποιήσαμε την έννοια της ατομικής μας δικαιοσύνης. Και αδυνατούμε κατά το ελάχιστο να βγούμε από το συμφέρον μας. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Αν πιστέψουμε ότι η πραγματική εκκλησία είναι αυτή που συγχωρεί, που σε εγκαταβαίνει, που νοιάζεται για τον άλλον, που ξεπερνάει τα ατομικά του σύνορα του συμφέροντος του προσωπικού, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και για να γίνονται, λέει, τα λόγια μας σαφέστατα, εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι αδικία και εκ ποιων πραγμάτων συνίσταται και τι είναι ανθρωπίνη αρετή και τι είναι εκείνο που τη βλάπτει και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι τη βλάπτει ενώ δεν τη βλάπτει. Όπως λοιπόν κάθε ένα από αυτά έχει εκείνο το οποίο βλάπτει την αρετή, εμπρός ας εξετάσουμε τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένος των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή του ανθρώπου. Άλλοι με νομίζουν κάποια άλλα, πολλά, διότι πρέπει να αναφέρομαι και τα σπεπλανημένα γνώμας και αφού το αναιρέσουμε κατόπιν να παρουσιάσουμε εκείνη που πραγματικώς βλάπτει τα σαρετάς μας και να αποδείξουμε ότι αυτή την αδικία κανείς δεν μπορεί να μας την προξενήσει ούτε να μας φέρει αυτή τη βλάβη αν εμείς ήδη δεν προδώσουμε τους εαυτούς μας. Οι πολλοί επειδή έχουν πεπλανημένα γνώμας, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας. Και άλλοι με νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλη η σωματική ασθένεια, άλλη η χρηματική ζημιά, άλλη η συκοφαντία, άλλη ο θάνατος και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν «Τι έπαθε ο τάδε, δια μιας έχασε την περιουσία του όλη». Άλλος πάλι λέγει περί άλλου «Ο τάδε περιέπεσε εις βαριά ασθένεια». Και τον έχουν ξεγράψει οι γιατροί που τον επισκέπτονται. Άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους. Άλλος δε δια εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα του και εξορίστηκαν. Άλλος δια εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία του. Άλλος δια εκείνους που συνελήφθησαν υπό τον εχθρό και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλος δια αυτών που επνίγει ή που εκάει. Άλλος δια αυτών που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δεν θρηνεί δια αυτούς που ζουν στην αμαρτία. Αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνου που είναι πολύ λυπηρών και έδιον όλων των κακών. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει αδικία. Τι σημαίνει αδικία τελικά. Ο καθένας έχει μια δική του άποψη τι είναι αδικία ανάλογα με το τι θεωρεί θησαυρό. Τι σημαίνει αδικία. Αν θεωρείς ότι για μένα το αγαθό είναι αυτό και μου το προσβάλλει κάποιος, θεωρώ την αδικία. Άρα, πρώτο ερώτημα είναι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει αγαθό για τον καθένα. Ούτως ώστε, αν μου προσβάλλει κανείς το αγαθό, τότε αυτό προσμετρά και την έννοια της, και το μέγεθος και την έννοια της αδικίας. Τι είναι αγαθό. Τι είναι αγαθό. Αν είναι τα χρήματά μου αγαθό, τότε πραγματικά ο άλλος που με επιβουλεύεται και μου τα παίρνει, με καταστρέφει. Αν λοιπόν θεωρήσω την φήμη, αυτός που με συκοφαντεί, με αδικεί. Αν θεωρήσω ότι είναι υγεία μου, κάποιος που προσβάλλει την υγεία μου είναι εχθρός μου και με αδικεί. Αν όμως θεωρήσω ότι η αρετή είναι το πρόβλημα, αυτός που με το προσβάλλει με αδικεί. Ποιος μου προσβάλλει την αρετή, μόνο ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει και να μου αλλάξει την ελευθερία. Κανείς δεν μου προσβάλλει την ελευθερία. Μόνο εγώ ίδιος πρέπει να αποφασίσω. για να στραφώ εναντίον του εαυτού μου. Αλλά και τι σημαίνει αρετή και τι σημαίνει αμαρτία. Ο καθένας είναι μια δική του άποψη. Αρετή κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να γίνω ένας καλός χριστιανός, να τηρώ όλα τα καθήκοντά μου και να είμαι σίγουρος ότι θα πάω στον παράδεισο. Αν θεωρήσει ότι προσβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε νιώθω ότι αδικούμε. Μα κανείς δεν το προσβάλλει. Μου το προσβάλλει ποιος? Ο εαυτός μου. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτός που προσβάλλει τον εαυτό μου είναι μόνο ο εαυτός μου. Αλλά και πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Το θέμα είναι τι άποψη έχουμε περί σωτηρίας. Τι άποψη έχουμε περί αρετής. Τι άποψη έχουμε περί αμαρτίας και κακίας. Γιατί ανάλογα βγαίνει και το ήθος μετανοίας και οικοδόμηση σχέσης με τον Θεό. Αν για παράδειγμα θεωρείς ότι αρετή είναι η κατάκτηση η δική μου να ελέγξω τις αμαρτητικές μου διαθέσεις με σκοπό να με επιβραβεύσει ο Θεός για αυτό το πράγμα, τότε η μετάνοια μου θα είναι μια ενοχική διάθεση και ένα τραύμα του εγωισμού μου πως δεν τα κατάφερα. Και άρα δεν είναι σχέση με τον Θεό, είναι στένεμα. Είναι όχι απλώς μετάνοια, δεν είναι. Είναι ενοχή, είναι θλίψη, είναι κατάθλιψη, είναι στενοκαρδία και σκληροκαρδία. Και με το ανάλογο τρόπο θα βλέπω τους άλλους. Αν εγώ λοιπόν έχω την ενοχή ότι δεν τα κατάφερα και δεν ανταποκρίθηκα στον ελεκτή μου και δεν ανταποκρίθηκα στον κριτή μου, τότε θα ζούμε με μια ενοχή, με ένα άγχος σωτηρίας που θα προβάλλεται στο περιβάλλον μου και όλους θα τους λειτουργώ με αυτήν τη μανιακή ψυχαναγκαστική καταθλιπτική διάθεση. Και θα προτείνω έναν Θεό κατσούφι, έναν Θεό κακομύρι και θα περιμένουν ένα παράδεισο που θα είναι μια ατομική μακαριότητα ότι πέτυχα αυτό που μου άξιζε. Και θα βλέπω πάντα εχθρούς που θα είναι αυτοί που μου υποβάλλουν πειρασμούς για να μου ακυρώσουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά ήδη ο δαίμονας υπάρχει μέσα μου που είναι η ατομικότητά μου. Η διαστροφή του Θεού. Να λοιπόν πως εμείς ήδη κατεδικάζουμε τον εαυτό μας και αυτό το πρότυπο, αυτό το μοτίβο προσώπου, ανθρώπου είναι ο πιο τραγικός γιατί χάνει και αυτή την ευχαρίστηση και την άλλη. Επομένως, τι μας μένει να καταλάβουμε ότι απώλεια αμαρτία τι είναι? Η διασάλευση της σχέσης. Η προσβολή της σχέσης με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Μα θα πει κάποιος, καλά τον άλλον αγκαστικά θα τον κάνω να έχουμε σχέση. Πρώτον, δεν κρίνεται η σχέση από τη διάθεση του άλλου, αλλά από τη διάθεση δική μου. Η σχέση δεν κρίνεται από τη διάθεση καρδιάς του άλλου, αλλά από τη διάθεση καρδιάς δικής μου. Αν η καρδιά μου έχει χώρο για τον άλλον, αν η καρδιά μου έχει διάθεση να θέσει τον άλλον μέσα της, αν δεν υπάρχει, πώς μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει αυτή η διάθεση ή όχι? Εάν έχω σύγκρουση με τον άλλον και το περιεχόμενο της σύγκρουσής μας είναι να φανερωθεί ποιος έχει δίκαιο, σημαίνει ότι δεν λειτουργώ σε αυτή τη συχνότητα του να θέσω στην καρδιά μου τον άλλο και να του δώσω χώρο στην καρδιά μου. Πώς θα καταλάβω λειτουργώ με αυτή τη συχνότητα? Αν το ενδιαφέρον και το περιεχόμενο της σύγκρουσής μου είναι πώς να ενωθώ με τον άλλο, πώς να συνενωθώ με τον άλλο, πώς να γίνουμε ένα με τον άλλο, πώς να κοινωνήσω του άλλου, πώς να μετέχω στη ζωή του άλλου, όχι πώς να δικαιωθώ. Εφόσον λοιπόν παραδεχθώ ότι η αμαρτία τελικά δεν είναι μια παράβαση κάποιας εντολής, αλλά είναι μια στάση ζωής που δεν γουστάρει τον άλλο στη ζωή μας, που δεν γουστάρει τον άλλο στη ζωή μας. Μας είναι διάφορος. Δεν μας νοιάζει. Ή καλύτερα, μας είναι ενδιαφέρον στο βαθμό που μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντά μας. Ξέρετε, τους ανθρώπους τους προσεγγίζουμε εμείς οι καλοί χριστιανοί στο βαθμό που μπορεί να υπηρετήσουν τα συμφέροντά μας. Και έτσι τους ιεραρχούμε. Και έτσι τους περιγράφουμε. Και έτσι τους αξιολογούμε και τους βαθμολογούμε. Πόσο μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντά μου, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε συναισθηματικά. Γιατί έχουμε συνηθίσει από την πνευματική διάσταση ζωής μας, που συμφέρουν πώς να κερδίσουμε τον παράδεισο. Και αυτό το μας ξέφυγε, το βάλαμε και σε αυτή τη ζωή. Και άρα ενδιαφέρομαστε πώς να κερδίσουμε. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε πώς να χάσουμε για να φτιάξουμε μια σχέση με κάποιον. Όταν λοιπόν το ενδιαφέρον μας είναι πώς να κερδίσουμε τον παράδεισο και φαντασιωνόμαστε ένα παράδεισο ανταμοιβής και μιας ατομικής μακαριότητας, πώς να εννοήσουμε τελικά ότι κέρδος είναι η απώλεια και ότι κέρδος είναι η σχέση. Επομένως, αυτή η προσβολή είναι υπόθεση δική μας, δεν είναι το άλλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Αν δηλαδή ένας πνευματικός του έρθουν δύο άνθρωποι και του πω παράπονα από παρεξήγηση και μπει σε διαδικασία να τους τα βρει, είναι ανόητος. Γιατί πάσχει το πρόβλημα από την βάση του. Όχι απλά σε ψυχολογικό επίπεδο ότι η διάθεσή μου δεν είναι αγαπητική εναντί του άλλου, αλλά η πρόθεσή μου είναι να δικαιωθώ εναντί του άλλου και όχι να σχετιστώ με τον άλλο. Και αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει ο πνευματικός. Αν θέλει ο άνθρωπος να το κάνει, θα το κάνει από μόνος του. Αν θέλεις κάποιον να σου μάθει να έχει σχέση, δεν μαθαίνεται αυτό από κάποιον άλλο. Εσύ πρέπει να θέλεις. Να σου υποδείξει ο άλλος τι είναι σωστό και λάθος, καταργήθηκες εσύ σαν πρόσωπο. Δεν υπάρχει εσύ πλέον. Γιατί δεν έχεις την ευθύνη και την ελευθερία αυτού του πράγματος. Γι' αυτό είναι τελείως ανώριμο, είτε πνευματικός, είτε διδάσκαλος, είτε πατέρας, είτε μάνα φίλος, να μας υποδείξει ποια λάθη κάναμε σε μια σχέση να διορθώσουμε. Τι, να σου διορθώσει τη διάθεση? Είναι σε δική σου υπόθεση. Προηγείται ένα άλλο ξεκαθάρισμα. Αν για μένα έχω παραδεχθεί ότι άλλος είναι η ζωή μου. Ή πιο απλά, αν ο άλλος μου είναι ενδιαφέρον. Αν ο άλλος μου είναι σημαντικός. Όχι στο βαθμό που μπορεί τα συμφέροντά μου, στο βαθμό που μπορούμε να κοινωνήσουμε, να συμμετέχουμε σε μια δικασία σχέσης. Έτσι θεωρούμε πως έχει έννοια της αρετής ή της αμαρτίας. Και ό,τι υπηρετεί κάτι τέτοιο είναι αρετή. Ό,τι προσβάλλει κάτι τέτοιο είναι αμαρτία. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μικρόψυχοι και μικρόνοες είμαστε όταν μπαίνουμε σε μια δικασία να ερμηνεύουμε και να αναλύουμε παρεξηγήσεις και υποψίες και υπόνοιες. Δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος αν του εξηγήσει ποια είναι η αλήθεια. Θεραπεύεται ο άνθρωπος αν αποφασίσει να μετατοπίσει την αναφορά του από το τομάρι του στον άλλο. Όχι για να επιβραβεύεται, όχι για να πάει στον παράδεισο, όχι για να είναι φιλάνθρωπος στον άλλο. Γιατί ο άλλος είναι η ζωή του. Γιατί αν το κάνω από φιλανθρωπία, ο άλλος δεν είναι η ζωή μου, είναι το μέσον μου για να πάω στον παράδεισο. Δηλαδή είναι το αντικείμενο εκμετάλλευσής μου. Δηλαδή μεγάλε, εγώ θα είμαι φτωχός για να πάσεις στον παράδεισο. Θα είμαι εγώ δυστυχής για να πάσεις στον παράδεισο. Ε, κάτσε και εμείς τα κάνουμε. Τι λέει ο καλός χριστιανός? Θα σε τραβήξω κι εγώ άμα πάω. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Αν οι ψυχολόγοι καταργούνται, δίνουν συμβουλές. Οι ψυχολόγοι δεν καταργούνται. Οι ψυχολόγοι δεν σου δίνουν το νόημα ζωής, σε ξεμπλοκάρουν, αν είσαι εμπλοκαρισμένος, για να δουλέψεις τον ψυχολογικό σου μηχανισμό σε μια κατεύθυνση. Τώρα θα είναι προς τη μια αισθάνεται κατεύθυνση, και εδώ ξεκινά ο πνευματικός λόγος. Ο ψυχολόγος, αν είσαι προδικουλωμένος στον συναισθηματικό και νοητικό σου μηχανισμό, μπορεί να σε βοηθήσει να τον λειτουργήσεις. Το σε ποια κατεύθυνση είναι η ευθύνη της πνευματικής αναφοράς μετά. Άλλο λοιπόν είναι το ένα, άλλο το άλλο. Δεν καταργεί το ένα το άλλο. Είπατε ότι στις ανατολικές θρησκείες δόγματα το πρόσωπο του άτομου κάνεται μέσα σε μια παγκοσμιότητα, σε μια παγκόσμια δύναμη και εξαφανίζεται. Στη δική μας θρησκεία γίνεται, εξακολουθεί να υπάρχει σαν πρόσωπο και στην άλλη ζωή. Σε μία σχέση δεν απορροφάται, δεν χάνεται ο άνθρωπος δεν χάνεται, δεν απορροφάται από τον Θεό. Ενώνεται. Στην άλλη ζωή, δεν θα κάνω τον ζωή. Εμείς δεν θα ενωθούμε με τον Θεό, δηλαδή σαν πνεύματα, σαν πρόσωπα. Θα ενωθούμε και πάλι δεν θα απορροφηθούμε. Δεν θα εξαφανιστούμε. Δεν θα απορροφηθούμε. Δεν θα είμαστε μέρος όμως αυτής της δύναμης του Θεού. Διατηρούμε το πρόσωπό μας. Και έχουμε σχέση μαζί του, κοινωνία. Και η παγκοσμιοποίηση έτσι δεν εκφράζεται που θέλει να εγκυκληθεί σήμερα. Κοιτάξτε, παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει μια άλλη εκκλησιαστική πρόταση ανάλογη, η οικουμενικότητα. Τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση και τι σημαίνει η οικουμενικότητα. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα μίξερ που τα ανακατεύει όλα και καταργεί το πρόσωπο. Καταργεί την διαφορετικότητα, καταργεί τα όρια. Και η διαφορετικότητα, η ιδιοπροσωπεία και τα όρια είναι στοιχεία που διαφυλάσσουν την πραγματική σχέση. Και αυτό εκφράζεται μέσα στην οικουμενικότητα, που σημαίνει τι, ενότητα των πάντων χωρίς να καταργείται το πρόσωπο του καθενός. Η παγκοσμιότητα, σαν ιδέα, φαίνεται σωστή. Να, όλοι έναν είμαστε. Αλλά με τους όρους που το θέτει, είναι επικίνδυνη. Γιατί καταργεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Γίνεται μονάδα άνθρωπο, γίνεται νούμερο άνθρωπος, μπαίνουμε όλοι σε ένα μίξερ και βγαίνει μια μάζα πρόσωπη. Ενώ η οικουμενικότητα και ενότητα της οικουμένης όπως προτείνει η Εκκλησία είναι η διαφύλαξη του προσώπου, της ετερότητας η διαφύλαξη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εννοείται η ενότητα και η συμφιλίωση. Η ετερότητα, η παράδοση που έχει κάθε κράτος. Διαφυλάσσεται ο πολιτισμός. Σε ποιο σημείο σταματάει η αδικία και αρχίζει η υποκρισία? Τι εννοείτε? Όταν αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε, είναι αυτό ή αρχίζει η υποκρισία η δική μας? Η υποκρισία πώς το είναι, δεν το καταλαβαίνω. Να θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Κοιτάξτε, εδώ είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς για να ονομάσει τι είναι αδικία, για να περιγράψει την αδικία και αν υπάρχει τελικά αδικία, τι είναι αυτό, ποιο είναι το αγαθό. Αν λοιπόν θεωρήσω ότι αγαθόν είναι η διαφύλαξη της σχέσης, αυτό εξαρτάται μόνο από εμένα και δεν μπορεί να προσβάλλει κανείς. Αν για μένα αγαθόν είναι η σχέση με τον Θεό, κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει αυτή τη σχέση. Μόνο εγώ άμα αποφασίσω. Κατά συνέπεια, αν όμως θεωρήσω ότι το αγαθόν είναι τα χρήματα μου, είναι κάποιος που μπορεί να τα πάρει. Και τότε δείχνω με τι είμαι ταυτισμένος. Δείχνω ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένα κυρίαρχο στοιχείο που δείχνει πόσο άνθρωπος είναι μέσα στο φως του Θεού είναι αν έχει επιοίκεια, αν έχει συγχωρητικότητα, αν έχει διάθεση καταλλαγής και ενότητος. Και αυτό δεν είναι απλό, είναι άσκηση. Και δεν είναι να το κάνεις απλώς για να το κάνεις γιατί παρατηρήσουμε και αυτό το καθήκον. Είπαμε προηγούμενος, δεν είμαι ενωμένος με τον άλλο. Έρχονται μερικοί για παράδειγμα και σου λέει: Πάτερ, δεν θα κοινούσε γιατί σακώθηκα με τη γειτόνισσα. Δεν λέει: Πρέπει να συζητήσω, συγγνώμη τώρα για να κοινωνήσω. Αχ, θα προσπαθήσω, Πάτερ. Συγγνώμη. Και φεύγει. Αχ, και θα κοινωνήσω τώρα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Η εσωτερική μας κατάσταση ποια είναι. Αν τον άλλον τον θέλουμε στη ζωή μας. Και η πτώση της αγάπης μας ποια είναι. Άλλους θέλουμε και άλλους δεν θέλουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η πνευματική αγάπη είναι προς όλους. Δεν μπορώ να λέω τον άλλο τον αγαπώ και να τον αγαπώ γιατί ταιριάζουμε. Ο άλλος είναι φτωχός, άλλος πλούσιος, άλλος είναι δεξιός, άλλος αιρετός, άλλος είναι Έλληνας Τούρκος, άλλος είναι φιλελεύθερος, άλλος συντηρητικός, άλλος είναι οικουμενιστής και άλλος είναι, πώς το λέμε, κομποσχοινάτος. Το θέμα είναι πώς η καρδιά μας περιέχει τους πάντες. Και έχει την ίδια διάθεση προς όλους. Χάνει αυτές τις διακρίσεις. Αν λοιπόν δεν αποκτήσει μια τέτοια οικουμενικότητα η καρδιά μας, τρομάζουμε τις λέξεις. Και είπαμε μια φορά, άλλο οικουμενιστής και άλλο οικουμενικότητα. Μα η μεγάλη γοητεία της Ορθοδοξίας είναι η οικουμενικότητα. Η μεγάλη της γοητεία είναι η οικουμενικότητα. Τι σημαίνει? Η καρδιά σου μπορεί να είναι όλη οικουμένη. Αν δεν μπορεί η καρδιά του καθένας να είναι όλη οικουμένη, δεν μπορεί να είναι Ορθόδοξος. Πώς μπορείς να πας να λειτουργηθείς και να κινήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού και η καρδιά σου να διάγεται? Εντάξει μωρέ, εντάξει κι αυτός, τι να κάνουμε, δεν ξέρουν το Θεό, γι' αυτό είναι έτσι. Και τους έχουμε κάπως χαμηλότερα, κάπως παραπεταμένους. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά που είπαμε η αγάπη για τους εχθρούς και είπαμε πώς ρε παιδάκι, μα αφού λέει ο Θεός ξεκάθαρα αγάπη τους εχθρούς, πώς εμείς έχουμε μια διάθεση εναντίον των εχθρών, ας πούμε, της πατρίδας μας, έτσι μια διάθεση τέτοια. Και λέμε, δηλαδή θα πολεμήσουμε, πάτε, θα αμυνθούμε. Δεν τίθεται το θέμα εκεί. Το θέμα τίθεται πώς λειτουργεί η καρδιά μου. Πώς μπορεί να έχει ζεστασιά για όλο τον κόσμο. Όχι πείθοντας τον εαυτό ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να είμαι καλός χριστιανός, έτσι πρέπει να είμαι καλός. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε αναζήτηση. Ξέρετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος, ποιος είναι ο ικανός να αγαπά? Αυτός που πόνεσε. Ο άνθρωπος που πόνεσε, αυτός που δεν φοβάται τον πόνο, αυτός που δεν αποφεύγει τον πόνο, αυτός που έζησε τον πόνο, είναι αυτός που μπορεί να αγαπήσει. Και ο κάθε πόνος έχει διαβαθμίσεις. Εάν ο πόνος σου είναι υπαρξιακός πόνος, και το νιάξιμό σου ξεπερνά τα όρια της πόρτας του διαμέρισματός σου και ξεπερνά τα όρια των συνόρων σου και αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και ο προσωπικός σου πόνος είναι πόνος όλου του κόσμου και όταν η καρδιά σου αναζητεί τον Θεό είναι αναζήτηση όχι για μόνο για σένα, για όλο τον κόσμο, τότε βλέπεις την προσωπική και αιώνια αξία που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Και αυτή η αίσθηση της προσωπικής αξίας που έχει κάθε ένας άνθρωπος καταλύει οποιαδήποτε ταμπέλα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Καταλύει οποιοδήποτε διαχωρισμό. Όταν λοιπόν μέσα στην προσωπική σου αναζήτηση, μέσα στο προσωπικό σου ψάξιμο, μέσα στο προσωπικό σου πόνο, τον υπαρξιακό πόνο, νιώθεις την προσωπική αξία εκάστου προσώπου, είναι τόσο δυνατή αυτή η αίσθηση της προσωπικής αξίας του κάθε ανθρώπου, που καταλύει οποιαδήποτε ταμπέλα μπορεί να βάλω σε κάποιον άνθρωπο. Οποιοδήποτε χωρισμό. Ποιος βάζει διαχωρισμούς και επιμένει σε αυτούς και λειτουργεί με έχθρα? Αυτός που δεν κατάλαβε ποτέ την αξία του ανθρώπου. Και αυτός που δεν πόνεσε πραγματικά την αναζήτηση του Θεού. Αυτός που αναζήτησε τον Θεό μόνο στους κανόνες της Εκκλησίας. Αυτός που αναζήτησε τον Θεό μόνο στα όρια του να επιτύχει την ηθική του καθαρότητα για να ανταμυφθεί για τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως που κατάλαβε ότι είναι η αναζήτηση ενός Θεού απόντος που αγωνιούμε να γίνει παρόν στη ζωή μας και όχι μόνο για μας, αλλά για να μεταδοθεί μια μαρτυρία και να γίνουμε φορείς ελπίδας για όλο τον κόσμο ότι είναι εφικτό ο από να γίνει παρόν, τότε καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε διαχωρισμούς στην καρδιά μας για οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν υπάρχει έννοια του εχθρού και φίλου. Όλοι είναι ένα μες στην καρδιά μας. Άρα δεν τίθεται σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο, ηθικό πλαίσιο ή ιστορικό πλαίσιο ποιος είναι ο εχθρός μας και διανοητικά πώς πρέπει να αμυνθούμε αντί του εχθρού μας. Αλλά τίθεται τι περιγραφή έχει η καρδιά μας, ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Με αυτή την είναι λοιπόν πραγματική αδικία είναι να μην μπορεί η καρδιά να χωρεί τους πάντες. Και σε αυτό δεν είναι υπεύθυνος ο άλλος γιατί είναι κακός. Είμαι υπεύθυνος εγώ που δεν έμαθα ποιο είναι το συμφέρον μου. Και είναι η χαρά μου. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προστάρτηση για να μπορέσει να προχωρήσει πραγματικά. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προστάριδες. Ποιος? Αυτός που δεν κοιτάει στην καρδιά του. Και δεν θέλει να ασχοληθεί με την καρδιά του. Ασφαλής μάρτυρας του τι θέλουμε και ποιος θα μας καθοδηγήσει στην καρδιά μας. Αν τη σεβαστούμε μπαίνουμε στον δρόμο. Τότε ασφαλώς μπορούμε να ζητήσουμε την βοήθεια, την ενίσχυση, την καθοδήγηση. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη μπροστάριδο με τη μορφή που το λέμε. Δηλαδή να ακολουθήσουμε ανεύθυνα και χωρίς να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας. Αν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να νιώθει αγάπη για όλους ή για κάποιον, τι γίνεται? καταλαβαίνουμε το μυαλό μας, θα δεν μπορούμε. Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Δεν μπορούμε σαφώς να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να αγαπά τον άλλο. Όμως πρέπει να κάνουμε μια αρχή. Ποια αρχή? Να επιβάλλουμε στην καρδιά μας να σέβεται την καρδιά της. Να μάθουμε να σεβόμαστε την καρδιά μας, να την αγαπούμε, να την περιθάλπουμε και την φροντίζουμε. Στο βαθμό που θα γίνεται αυτό αληθινά, θα ξυπνήσει και η αγάπη μας και ο έρωτάς μας για τον άλλο. Αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να ερωτευτεί? Ποιος άνθρωπος δεν μπορεί να συναψυχθεί για αυτός που δεν έχει καρδιά, δεν μπορεί να γνωρίσει την καρδιά του, δεν ασχολείται με την καρδιά του? Άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την καρδιά του και έχει καρδιά είναι ερωτεύσιμος και μπορεί να ερωτευτεί. Μπορεί να αγαπηθεί και μπορεί να αγαπήσει. Κατά ανάλογο τρόπο, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του περιεχόμενο, δηλαδή νοιάζει την καρδιά του και είναι ζωντανός, αυτός ο άνθρωπος στο βαθμό που ενεργοποιεί την καρδιά του, την θέτει σε λειτουργία, στο βαθμό αυτό θα μάθει να αγαπά και τον άλλο άνθρωπο. Όχι καταπιεστικά, όχι υπακούνται σε νόμο, θα βγει μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου. Η αναπηρία λοιπόν που έχουμε να μην αγαπούμε τον άλλο είναι γιατί ακριβώς δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Αναφερθήκατε, Πάτρε, για μια αληθινή σχέση ότι πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο του αλλού σαν να είναι η ζωή μας. Αυτό όμως ως προς το πρόσωπο του αλλού που το λαμβάνει αυτό, δεν είναι να σφίξουμε, να πνίξουμε, γιατί καμία φορά όταν δεν, η στάση του σένα δεν είναι σαν, δεν αποφέρει στη ζωή του το αλλού, σε κάνει, αν κάνεις λάθη, να λες αμάν κάτι έκανα λάθος και δεν είμαι ζωή του και συνεχώς πρέπει να... Δηλαδή θέλεις να πεις, Γιώργο, ότι όταν αισθανθείς τη ζωή του άλλου, το γεμίζεις με ευθύνες τον άλλο. Δεν το λες έτσι. Και δεν το ζεις έτσι. Δεν μιλούμε για αυτή την ψυχολογική συναισθηματική κατάσταση. Είσαι η ζωή μου και χατζόμαι από πάνω. Και ο άλλος, αχ, πω ότι θα φύγω από το σπίτι, να νιώθω ότι έχω βάρος. Ζωή του άλλου σημαίνει τι? Ο άλλος είναι η ζωή μου με την έννοια πια, ότι αγωνιώ να του δώσω χαρά. Αγωνιώ να τον ελευθερώσω. Αγωνία να τον κάνω να είναι άνετος. Γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι ο Χριστός για μένα. Η γυναίκα μου είναι ο Χριστός μου. Ο άντρας μου είναι ο Χριστός μου. Και δεν είναι ο Χριστός μου με την έννοια γαντζώνομαι από πάνω σου. Είμαι ο Χριστός για να σε τιμήσω. Είμαι ο Χριστός για να, είσαι ο Χριστός μου για να σε τιμήσω. Είσαι ο Χριστός μου για να σε ελευθερώσω. Είσαι ο Χριστός μου για να σε κάνω να κάνεις αυτό που θέλεις. Εάν θεωρείς ότι ο άλλος είναι η ζωή μου για να γαντζωθώ πάνω του, σημαίνει είναι μια εξάρτηση που πνίγει τον άλλον και γεννά ευθύνη στον άλλον. Και αυτό στην ουσία είναι προβολή των δικών μας αναγκών. Είναι προβολή του δικού μου εγωισμού. Δεν είναι ελευθερωτικό αυτό. Και ένα δεύτερο, αν η δικιά σου διάθεση προσπαθεί να είναι όσο γίνεται καλύτερη, αλλά ως προς τον άλλον είσαι ένα κόκκινο, το κόκκινο πανί, τι γίνεται? Άλλαξε πανί. Κοιτάξτε, όταν είσαι κόκκινο πανί, σημαίνει, κοιτάξτε, οι άνθρωποι λειτουργούν ως κόκκινο πανί και επίθεται σε ποιους? Σε αυτούς που νιώθουν τους καπελώνουν ή τους ελέγχουν ή τους κάνουν κηρύγματα. Μήπως η καλοσύνη σου είναι ιεραποστολική? Μήπως η καλοσύνη σου είναι τέτοια που λέει στον άλλο, εγώ είμαι καλύτερος από σένα? Πρέπει να ψάξουμε γιατί ο άλλος γίνεται κόκκινο πανί. Εάν λοιπόν παρά τα αυτά γίνεται κόκκινο πανί, τότε τι κάνουμε? Συστελώνεθα. Απέχουμε. Είμαστε απόντες για να μην πνίγουμε τον άλλον. Αυτό είναι η ταπείνωση στη σχέση. Συστέλομαι και είμαι απόν. Μέχρι να ζητήσει ο άλλος την παρουσία μου. Πώς μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό σου αν δεν σε ευνοεί? Άμα δεις τον καθρέφτη θα τον αγαπήσεις. Πραγματικά. Αν δεις μέσα σου, αυτό εννοώ, και καθρεφτιστείς δια της προσευχής και το μυστήριο μέσα στην αγάπη του Θεού, θα καταλάβεις ότι έχεις ομορφιά μέσα σου. Ομορφιά είναι μαζί με αμαρτία. Ας την αμαρτία. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν πραγματικά πλησιάζεις τον Θεό, βρες έναν τρόπο τέλος πάντων. Ποια είναι η αίσθηση του Θεού? Η πρώτη είναι η έκπληξη. Νιώθεις πόσο χάλια είσαι και πόσο σε αποδέχεται. Και τόσο πολύ λιγώνεσαι και τόσο πολύ καταλαβαίνεις πόσο τίποτα δεν είναι αμαρτία που έκανες και μείνεις μόνο στο θαύμα της αγάπης του Θεού και της αγιότητας του Θεού και μεταλαμβάνεις από την αγιότητά Του. Τι δεν υπάρχει βρωμιά. Φεύγει βρωμιά. Τι σημαίνει τι είναι η βρωμιά και τι είναι καθαρότητα. Η καθαρότητα δεν είναι ότι τώρα έκανα, πριν έκανα πέντε αμαρτήσεις, έκανα μία και δύο ή δεν κάνω καθόλου. Είναι η μετάληψη στην αγιότητα του Θεού. Τι σημαίνει μεταλάβω την αγιότητα του Θεού. Μετέχω στην αγάπη του. Γεύω με την αγάπη του. Βιώνω την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι η καθαρότητα. Αυτή είναι η κάθαρσή σου. Το να βιώσεις την αγάπη του Θεού. Δεν είναι να είσαι λιγότερο αμαρτωλός. Και όταν γλυκαθείς από αυτήν την αγάπη, δεν έχεις και κέφι να κάνεις την αμαρτία. Όταν την προσβάλλεις την αγάπη του, όμως πολύ συχνά αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Όχι, δεν την προσβάλλεις πολύ συχνά. Δεν την νομίζεις ότι την προσβάλλεις πολύ συχνά. Για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω έχεις την αγάπη του Θεού. Εμείς νομίζουμε ότι έχει την αγάπη του Θεού, γιατί μας ακούσαμε ένα βυζαντινό ύμνο και συγκινηθήκαμε. Αισθανθήκαμε όμορφα. Κατανυχθήκαμε. Αχ, τι αγάπη αισθάνθηκα. Αχ, τι πρόσβαλα το βράδυ γιατί αμάρτησα. Μα δεν ήταν αγάπη αυτό που ήταν του Θεού. Καταλαβαίνεις. Όπως σου λες μια ωραία κοπέλα, σε ερωτεύτηκα. Παραμύθια. Ας ανοίξω στο ματάκι πρώτα, να καταλάβεις τι πνεύμα έχει και μετά να μου πεις αν ερωτεύτηκες. Και αντίστροφα και τους άντρες. Να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ότι έχουμε την αγάπη ή όχι. Πέρασε η ώρα όμως, θα σας δούμε την επόμενη φορά. Διευχόντων Αγίου Πατήρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημελέησον και σώσον ημάς.